Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 sierpnia, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Prowokacje Rosji i Białorusi. W tej sprawie w trybie pilnym premier Polski spotka się z prezydentem Litwy. Nowelizacja ustawy o komisji, która ma zbadać wpływ Rosji na bezpieczeństwo Polski, już z podpisem prezydenta. Po akcji gaszenia pożarów w Grecji do kraju wrócili polscy strażacy. Za 3 godziny premier spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausiedą na przesmyku suwalskim. Spotkanie będzie związane z bezpieczeństwem granic. Chodzi m.in. o obecność grupy Wagnera na Białorusi i inne działania hybrydowe reżimu w Mińsku. Współpraca Polski i Litwy jest niezbędna w obliczu zagrożeń i prowokacji ze strony Rosji i Białorusi, powiedział premier. Mateusz Morawiecki zaapelował także do wszystkich o zdrowy rozsądek. Polska jest bezpieczna siłą naszej armii i służb, a także siłą sojuszy, w których jesteśmy. Każdy, komu bliskie są wartości takie jak wolność, suwerenność i demokracja, powinien dziś stać murem za polską racją stanu, za tymi, którzy dziś chronią nas i chronią to, w co wierzymy. W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez 2 białoruskie śmigłowce do MSZ-u został wezwany przedstawiciel ambasady Białorusi. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział dziennikarzom, że strona polska postrzega to jako działania prowokacyjne. Mamy tu na myśli zarówno te ćwiczenia, które zakończyły się naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, ale także kontynuację działań bezpośrednio przy granicy, zarówno poprzez organizowanie masowych grup nielegalnych imigrantów, którzy mają tę granicę pokonywać i dostawać się na polskie terytorium, a także przemieszczanie pod polską granicę grup paramilitarnych lub militarnych, grup wagnerowców, ludzi, którzy są wyszkoleni, mają takie doświadczenie również z popełniania tych najstraszliwszych zbrodni. W związku z incydentem minister obrony Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy z Białorusią. Ukraina robi wszystko, co w jej mocy, aby partnerzy zwiększyli dostawy systemów obrony powietrznej dla Kijowa, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Nawiązując w wieczornym wystąpieniu do ataków rosyjskich dronów na Ukrainę, podkreślił istotę tego, by świat nie przyzwyczajał się do terroru Kremla. Każde trafienie w nas to wspólny problem, nie tylko Ukrainy, lecz także wszystkich na świecie, czyją stabilność próbuje zniszczyć Rosja, kiedy uderza w nasze porty, w naszą infrastrukturę. Państwo rosyjskie walczy nie tylko z naszą wolnością, nie tylko z naszym krajem. Moskwa toczy bitwę o globalną katastrofę. Ci szaleńcy potrzebują załamania na światowym rynku żywności. Potrzebują kryzysów cenowych, zakłóceń w dostawach. Ktoś w Moskwie myśli, że może na tym zarobić. Rosjanie zaatakowali irańskimi dronami kamikadze Kijów oraz infrastrukturę portową i przemysłową na południu kraju. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o komisji do zbadania wpływów Rosji na bezpieczeństwo Polski. Nowelizacja zmienia środki zaradcze, którymi miała dysponować komisja. Chodzi m.in. o zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Wprowadza także zmiany dotyczące składu komisji. Nie będą w niej mogli zasiadać parlamentarzyści. Procedurę powołania składu komisji uruchamia marszałek Sejmu, mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. To w gestii pani marszałek jest wyznaczenie terminu zgłaszania kandydatów do tejże właśnie komisji. Kluby, wszystkie kluby parlamentarne będą taką miały możliwość i po zakończeniu naboru wówczas będzie mogła się odbyć dyskusja, debata na ten temat w Sejmie i oczywiście głosowania. Według polityków PiS powołanie komisji będzie teoretycznie możliwe na posiedzeniu Sejmu w dniach 16-17 sierpnia. 149 strażaków, 49 wozów i dziesiątki interwencji w bardzo trudnych warunkach. Polskie zastępy straży pożarnej, które przez 2 tygodnie pomagały walczyć z pożarami w Grecji, wróciły już do kraju. Strażaków przywitali wczoraj w Katowicach ich dowódcy, koledzy i rodziny. O szczegółach Karol Surówka. Do Grecji pojechali głównie strażacy z Krakowa i Poznania, ale też specjaliści z innych części kraju. Trasa powrotna kolumny polskich wozów strażackich trwała 3 dni. Wykonaliście wszystkie swoje zadania wzorowo, powiedział zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej nadbrygadier Arkadiusz Przybyła. W tym czasie, gdy wy gasiliście pożary w Grecji, w stan gotowości postawiliśmy kolejne 2 moduły z uwagi na sytuację we Włoszech. To dla mnie ogromna radość, że mogłem być dowódcą tak wspaniałej grupy strażaków. powiedział brygadier Grzegorz Borowiec, który kierował działaniami polskiego zespołu w Grecji. Pojechaliśmy do Grecji jako tacy ambasadorzy naszego polskiego pożarnictwa i mam nadzieję, że pokazaliśmy się z najlepszej strony. Polscy strażacy w Grecji wzięli udział w 30 interwencjach, głównie w okolicy Aten. Karol Surówka, Polskie Radio. Rząd Grecji zapowiedział, że zaoferuje tygodniowy darmowy pobyt na Rodos wiosną lub jesienią przyszłego roku dla turystów, którzy musieli uciekać z wyspy z powodu pożarów. Do wyjazdu zostało zmuszonych ponad 20 tysięcy osób. Trwający ponad tydzień pożar dotknął 15% powierzchni Rodos, ale sytuacja wróciła już do normy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu. Na Pomorzu i na Suwalszczyźnie wystąpią burze. Temperatura od 20 stopni nad morzem, około 23-24 na przeważającym obszarze, do 26 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy. Mówiliśmy o parze, która pobrała się w kopalni w Rybniku. A jak państwo wspominają dzień swojego ślubu? Pamiętam swój ślub doskonale, to już było wieki temu, 27 lat temu. I wchodzimy do zachrystii z żoną podpisać tam jakieś dokumenty. Ten ksiądz nam ślub dawał, mówi tak do nas: spóźniliśmy się, takim głosem. A żeśmy się spóźnili dlatego, bo przed nami też był ślub, jak wychodzili młodzi, to jakiś tam ryże sypali, pieniążki, i taki był niemiły, i to pamiętam doskonale. Może był też zestresowany tą ceremonią i tymi, którzy byli przed kościołem, no i na pewno robili sobie zdjęcia dość długo. A proszę państwa, jeszcze film z zabawką w roli głównej, ale tutaj bardziej pełnometrażowa produkcja z postacią z serialu animowanego. To ja bym chciał z mojej młodości super film, żeby powstał o smoku wawelskim i oczywiście tajemniczym szpiegu Don Pedro z Krainy Deszczowców. Czekamy na państwa telefony. 2 2 7 3. Teraz na zegarze już prawie 7 minut po godzinie 7. Za chwilę o turystyce i o tym, jak zmieniły się nasze preferencje po pożarach w Grecji, i rozmowa z gościem. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say too much. If I lay here, just lay here? Would you lie with me and just forget the world? Uwielbiamy latem wyjeżdżać do Grecji, tyle że ostatnio było tam niebezpiecznie, trwała także ewakuacja wyspy Rodos, dzisiaj jest już spokojniej, ale pytanie, czy nasze preferencje się zmieniają? Naszym gościem jest Artur Rezner, ekspert branży turystycznej. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Czy widać jakieś przekierowanie ruchu turystycznego po tym, co wydarzyło się choćby na wyspie Rodos? My jako branża nie obserwujemy takiego zjawiska. Na tą chwilę rzeczywiście jest bardzo duża ilość klientów, którzy wybierają się do Europy Południowej, czyli do szeroko rozumianego krajów basenu Morza Śródziemnego. Przede wszystkim ze względu właśnie na poprawiającą się pogodę i naprawdę ciepłe morze. Panie Arturze, a co z cenami? Czy one trochę spadły, jeśli chodzi na przykład o Grecję, obserwując pewnego rodzaju tendencje? No bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli poszła już taka informacja w świat, że no mogą być te pożary, to nie każdy się decyduje, w związku z czym chętnych jest mniej, a być może właściciele hoteli, czy w ogóle organizatorzy imprez turystycznych muszą czymś zachęcić do tego, żeby jednak wrócić na ten kierunek. Przede wszystkim musimy powiedzieć, że te pożary, jeżeli mówimy o Rodos, dotyczyły południowej części. Północna część, czyli to jest odległość około 40-60 kilometrów od tego miejsca, gdzie były pożary, nie była w żaden sposób dotknięta i te hotele działały bez żadnych utrudnień. Rodos, generalnie Grecja, jest kierunkiem bardzo popularnym nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie jeżdżą pozostałe nacje. Dlatego te hotele są praktycznie w 100% wypełnione. Dlatego nie przewidujemy obniżek cen. Możemy znaleźć gdzieś pojedyncze, tańsze miejsca w samolotach. Natomiast jeżeli chodzi o hotele, to rzeczywiście te ceny trzymają się na takim standardowym poziomie wysokiego sezonu. Co z tą informacją, którą podał w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji ITV premier Grecji, że ewentualnie w przyszłym roku będzie można pojechać na Rodos na wakacje za darmo. Czy ona jest jakoś komentowana, czy to jest konkret w ogóle? No oczywiście, premier Kyriakos Mitsotakis powiedział, że klienci będą mogli przyjechać przed sezonem, czyli na wiosnę i wiosną bądź jesienią, tak? Natomiast na tą chwilę nie mamy jeszcze żadnych konkretnych wytycznych. Czekamy na te informacje. Jest to oczywiście bardzo pozytywna informacja i będziemy obserwować, w którą stronę rząd Grecji, jak to będzie chciał zrealizować. Panie Arturze, czy ten sezon jest inny od poprzednich? Czy zmieniają się nasze preferencje, jeśli chodzi o wyjazdy wakacyjne? Rzeczywiście jest on troszkę inny z tego względu, że coraz więcej osób wyjeżdża za granicę w porównaniu do poprzednich lat. Pamiętamy, były to lata covidowe bądź częściowo covidowe. Bardzo duża część Polaków zostawała po prostu tutaj u nas w kraju. Natomiast obecnie widzimy, że rzeczywiście duża część wyjeżdża za granicę. Ten rok, myślę, że już możemy powiedzieć, będzie rekordowy, będzie zdecydowanie lepszy niż najlepszy do tej pory rok 2019. No dobrze, a jeśli chodzi o korzystanie w ogóle z usług biur turystycznych, to czy to się zmienia? Czy jest mniej klientów? Mam wrażenie, że coraz więcej, zwłaszcza młodych osób, bierze sprawy w swoje ręce, szukają tanich biletów i jadą na własną rękę w dowolny kierunek, tam gdzie rzeczywiście cena ich przyciągnie. Zawsze jest pewna grupa klientów, którzy szukają na własną rękę i to zależy, proszę państwa, jaką ofertę chcemy sobie wyszukać i czego oczekujemy, bo jeżeli jedziemy do takiego standardowego hotelu all inclusive, do któregoś z krajów basenu Morza Śródziemnego, na pewno na własną rękę nie znajdziemy oferty tańszej niż u organizatora. I kolejna bardzo istotna rzecz jest taka, że jeżeli jedziemy sami, nie jesteśmy praktycznie, jesteśmy zostawieni sami sobie, jeżeli na przykład wybuchnie pożar, bądź też będą inne nieprzewidziane sytuacje. Natomiast w przypadku wyjazdu zorganizowanego chroni nas ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz tak zwane warunki imprez turystycznych, które regulują prawa i obowiązki klienta i prawa i obowiązki organizatora. Czyli wtedy taki wyjazd jest regulowany, podpisujemy umowę, należy przeczytać uważnie jej warunki i ewentualnie kiedy nasze wakacje nie spełniają tych warunków, to wówczas możemy ubiegać się o odszkodowanie albo zwrot kosztów. Artur Rezner, ekspert branży turystycznej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Minut po godzinie 7. Na audycję zaprasza Energa z grupy Orlen. Sponsor oficjalny 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. prawdopodobnie decydujący etap Tour de Pologne dziś. Jazda indywidualna na czas w Katowicach. Dlaczego prawdopodobnie? O tym, ale nie tylko o tym, Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński, którzy obserwują wyścig. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, dzień dobry. Dlaczego prawdopodobnie? Może dlatego, że od rana na Śląsku, na Górnym Śląsku, bo byliśmy też wcześniej na Dolnym, leje deszcz. Może się okazać, że te różnice, które zostały wypracowane choćby przez lidera Mohoricza, dadzą dzisiaj korzyść, albo może nie dadzą, także dlatego prawdopodobnie, ale faktycznie jazda indywidualna na czas to etap prawdy, jak się mówi w kolarstwie. O tym za chwilę. Najpierw jeszcze krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się wczoraj, bo etap był fascynujący, przepiękny finisz w Bielsku Białej. Finisz, który dał zwycięstwo Norwegowi Marinowi Vandenbergowi z grupy IF Language Easy Post. Piękne różowe stroje, takie troszeczkę kojarzące się z Giro d'Italia, no ale to tak gwoli wyjaśnienia. Kilkaset metrów przed metą Kraksa, która troszeczkę zweryfikowała zapędy niektórych kolarzy, po prostu musieli zatrzymać, mieli później weryfikowane i neutralizowane różnice, mieli weryfikowany czas. Czwarte miejsce wywalczył Michał Kwiatkowski. Ten podjazd już w Bielsku Białej dobrze znany był przez Michała Kwiatkowskiego, bo przecież on wygrywał w tym miejscu przed kilku laty, jak wygrywał Tour de Pologne. Dlatego wszyscy absolutnie mówili o nim jako o faworycie tego etapu. Między innymi nasz były znakomity kolarz, zwycięzca Touru sprzed lat, Henryk Harucki. Był finisz bardzo ciężki. On ten finisz znał, bo on przecież tutaj na tym samym finiszu wygrał etap, ale Holender był bardzo świeży, było widać i on odjechał i Mohoriczowi, i również Almeidzie, i także Michałowi. Być może ten etap miał szansę wygrać Mohoricz, tylko on pilnował Michała. On widział, że cały zespół Michała pracuje na niego i był przekonany, że Michał tu będzie walczył o zwycięstwo. I tak się też stało, że Michał walczył, no, dał siebie wszystko, no ale nie udało się. Henrykowi Haruckiemu wtóruje mistrz świata z połowy lat 80. Lech Piasecki. Ja oczywiście stawiałem dzisiaj na Michała Kwiatkowskiego. Miał dobrą pozycję do finiszu, został bardzo fajnie rozprowadzony przez swoich kolegów. No coś tam troszeczkę zabrakło, no ale wyścig trwa dalej. Michał wciąż jest w gronie tych kolarzy, którzy mogą wygrać klasyfikację ogólną, całościową tego wyścigu po etapach. Myślę, że wiele nam jutro pokaże te zjazdy indywidualne na czas. A dziś azymut na Spodek w Katowicach, tam 16-kilometrowa z małym ogonkiem pętla właśnie indywidualnej jazdy na czas. Jazda indywidualna na czas na takim odcinku to nie będzie jazda, gdzie można rywali pokonać i położyć na deskach, na łopatkach. Tutaj naprawdę ta rywalizacja toczyć będzie się na sekundy. Start przy Spodku, meta przy Spodku, więc wszystko dziać będzie się w tym właśnie rejonie. Robią taką pętelkę i wracają do tego miejsca, a ja mówię o tym, że ciężko będzie położyć rywali na łopatkach, biorąc pod uwagę także klasyfikację generalną, gdzie Mohoricz prowadzi. Ma nad Almeidą 12 sekund przewagi, nad Majką 16 i nad Kwiatkowskim 18. To dużo oczywiście i mało z jednej strony, biorąc pod uwagę Rafał Majka, który nie jest najlepszym czasowcem z tej czwórki. No to on jakby tutaj raczej chyba się nie będzie liczyć w rywalizacji o zwycięstwo, no ale Almeida i Kwiatkowski są naprawdę bardzo dobrymi czasowcami, szczególnie Portugalczyk, więc ja bym tutaj szukał właśnie faworyta. Arcyciekawy etap przed nami, etap numer 6, a jutro z Zabrza będziemy ruszać w stronę Krakowa. Zapraszamy na audycję od godziny 10 do 13. Tymczasem dziś start planowany pierwszego zawodnika o 13.23. Oni będą pojedynczo co minutę ruszać aż do godziny mniej więcej 16.40. Także będzie się działo wokół Spodka. Do usłyszenia w relacjach naszych co godzinę mniej więcej. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Czyli dzisiaj etap ile sił w nogach. Panowie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy uprzejmie. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Na audycję zaprosiła Energa z grupy Orlen. Sponsor oficjalny 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Informacje na bieżąco w Trójce, ale także proszę zaglądać do naszych social mediów. All the screens of their lives, screaming into space.

właściwie. Coraz większy ruch też na ulicach miasta. Południe kraju wygląda nieźle, natomiast zwalniamy na Zakopiance. Między Klikuszową a Nowym Targiem na razie spowolnienia bez korka, ale trzeba się przygotować na to, że nieco wolniej pojedziemy. No i Śląsk, tutaj kłopoty z przejazdem pojawiły się na S86. Spowolnienie mamy między Sosnowcem a Katowicami na jezdni prowadzącej w stronę Katowic, a także na A4 między Katowicami a Mysłowicami na jezdni w kierunku Wrocławia i zwalniamy też na A4 na wysokości Rudy Śląskiej. Tutaj prowadzone są prace drogowe, no i stąd to spowolnienie. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Unia Europejska w pełni wspiera Polskę i pozostajemy z nią w ścisłym kontakcie w sprawie incydentu z białoruskimi śmigłowcami. Tak do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej odniosła się rzeczniczka komisji. A przed południem na przesmyku suwalskim premier Mateusz Morawiecki spotka się z prezydentem Litwy. Spotkanie będzie dotyczyć m.in. obecności grupy Wagnera na Białorusi i innych działań hybrydowych reżimu w Mińsku. Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Kamiński podziękował strażakom, którzy w Grecji pomagali w walce z pożarami. Funkcjonariusze wrócili już do Polski. Misję zaczęli 19 lipca. W akcję gaszenia pożarów w lasach w okolicach miejscowości Wilia było zaangażowanych 149 strażaków oraz 49 samochodów. Sytuacja pożarowa w Grecji ustabilizowała się. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Rysów. Turystka odpadła z łańcuchów. Wypadek zauważyła inna turystka przechodząca niżej i poinformowała służby. Obrażenia, jakie odniosła ofiara, głównie głowy, były na tyle poważne, że zginęła na miejscu. Dziś papież pierwszy raz będzie przemawiał do zgromadzonej w Lizbonie młodzieży z całego świata. Ceremonia powitania na Światowych Dniach Młodzieży rozpocznie się przed 18. Wczoraj Franciszek przyjął w nuncjaturze grupę 13 osób ofiar nadużyć ze strony duchownych Kościoła katolickiego. Spotkanie trwało ponad godzinę, podały źródła watykańskie. Pełny serwis Trójki o 8. Ekonomia w Trójce, w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Wzrost gospodarczy w Polsce w najbliższych 2 latach będzie umiarkowany. W tym roku wyniesie 0,7%, a w przyszłym 2,2%, prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny. Jak mówi Marcin Klucznik, ekonomista Instytutu, dynamika PKB będzie odbijać od drugiej połowy tego roku. Po części ze względu na korzystniejsze efekty statystyczne, po części ze względu na to, że obserwujemy ten wzrost płac realnych, który też powinien przynajmniej częściowo stymulować aktywność gospodarczą w Polsce. Dodatkowym aspektem, który działa na korzyść, oczywiście będzie dynamika inwestycji. Tutaj w pierwszym kwartale widzieliśmy już dobre odczyty, to było 5,5% wzrostu rok do roku. Inflacja pozostanie wysoka, w tym roku wyniesie średnio 12,6%, a w kolejnym spadnie do 7,9%. Bardzo dobrą sytuację mamy na rynku pracy. Według analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego bezrobocie w ciągu najbliższych 2 lat pozostanie niskie, wyniesie około 5,5%. A tymczasem robotnik należy do najczęściej poszukiwanych profili pracowników, wynika z danych Gremi Personal. Aby zapełnić luki na rynku pracy, agencje rekrutują ich już nie tylko z Uzbekistanu czy Kazachstanu, ale także z Boliwii i Kolumbii. Właściciel sieci Biedronka mógł naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił mu zarzuty w sprawie promocji z grudnia ubiegłego roku. Jak mówi Tomasz Chrustny, informacje o tej promocji mogły wprowadzać klientów w błąd. Postawiłem zarzuty Jeronimo Martins Polska za promocją Magia Rabatów, zabawki i książki Voucher. Spółka promowała ofertę, która zawierała wiele wyłączeń i ograniczeń względem haseł reklamowych i przekazywała to w sposób utrudniający konsumentom zapoznanie się z nimi. W konsekwencji klienci zachęceni promocją dokonywali zakupów, na które znając szczegóły akcji mogliby się nie zdecydować. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara do 10% obrotu. Dolar kosztuje 4,06 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,63, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5,16 zł. W całej Polsce zachmurzenie będzie zmienne, od małego aż po duże, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, głównie na południu, ale także przejściowo w centrum. Najwięcej opadów będzie dzisiaj na północy kraju. Najniższa temperatura także nad morzem i na Podhalu wyniesie od 19 do 20 stopni, na pozostałym obszarze 23-24, a najcieplej na Dolnym Śląsku, tutaj 25. Dobrze, dobrze mi mów, łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Wolutę twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę Wiadomo, że kontakt z przyrodą nam służy, spacery po lesie nas wyciszają, a oprócz tego olejki eteryczne wydzielane przez drzewa mają na nas pozytywny wpływ. Sierpień przed nami, jak ten organizm zwany lasem zmienia się latem. Naszym gościem będzie ekspertka dr Anna Wierzwicka. No i porozmawiamy o tym, czy grzyby już są. Liczymy także na Państwa głosy. 2 2 7 3. I keep searching for an answer. Naszym gościem jest doktor inżynier Anna Wierzbicka, biolog i leśnik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Jak las zmienia się w sierpniu i czy to już jest moment, żeby grzybiarze mogli wkroczyć do akcji? Las w sierpniu to już takie przygotowanie do jesieni. Pomału będzie nam się czerwieniła kalina, jarzębina, będą dojrzewały różne owoce w lesie, pojawiają się grzyby. Także młode zwierząt, które urodziły się w maju, mają już po 4 miesiące i eksplorują świat. I są to różne zwierzęta, i sarny, i wilki, i ostatnio młode rysie. No właśnie, leśnicy ze Szczecina ostrzegają, by wchodząc do lasu na spacer uważać na głowy, bo niedawno na drzewie widziano tam małego rysia, który niczym panda z niego zwisał. Czy to jest normalne zjawisko, czy to taka zabawa młodego rysia? Czy to normalne, że rysie chodzą po drzewach? No tak, bo nawet to koty. Chowają sobie, tak, nawet jakoś chowają ta panda... sobie obiad na jutro. To jedno. Po drugie, to jest ten czas, kiedy właśnie młode zwierząt eksplorują świat, więc są mniej ostrożne, łatwiej je zobaczyć. Ale rysi mamy w Polsce bardzo mało, więc zobaczenie rysia jest dużym wydarzeniem. Ja osobiście, mimo że dużo chodzę po lesie, raz w życiu widziałam trop rysia, tak? Czyli odciśniętą łapkę i to wszystko. Więc jeżeli komuś się zdarzy zobaczyć rysia, to ma duże szczęście. Minus te rysie, które żyją na północy w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że one są wsiedlone w ramach specjalnego programu, żeby było więcej rysi w Polsce. No i te rysie się wychowały najpierw w niewoli i teraz zostały wypuszczone do lasu. I one się mniej boją ludzi. Można czasami zobaczyć, jak siedzą przy drodze i obserwują samochody. Ale generalnie rysie to jedne z najbardziej skrytych zwierząt, jakie występują w Polsce i zobaczenie rysia to jest jak wygranie szóstki w totka. Ale mamy też innych mieszkańców lasu, to są sarny, to są dziki, to są na przykład lisy. Jak wygląda ich aktywność o tej porze roku? Bardzo dobrze. Mają młode, które są już coraz większe i rodzice uczą te młode życia. Plus czasami na przykład dziki, czy niektóre gatunki mogą mieć drugi miot. Bociany już nauczyły swoje młode latać. Ptaki też już są coraz ciszej, dlatego że ich młode wylatują z gniazda. Już ten taki okres gorączki w życiu ptaków się kończy. Teraz trzeba się najeść na zimę albo najeść przed wędrówką. Pani doktor, jak powinniśmy się zachować, kiedy widzimy na przykład w lesie dzika? Ja całkiem niedawno, kilka tygodni temu miałem takie spotkanie. Dzik patrzył na mnie, ja patrzyłem na dzika. I ja zastygłem. Dzik też zastygł. Trochę się potem obawiałem, jak sobie pomyślałem o tej sytuacji, że przecież mógł mnie pogonić i ewentualnie jakoś poturbować. Na szczęście to się nie stało, ale no, serce szybciej zabiło. No, zgadza się i dziki mogą poturbować człowieka i to się może czasami dla nas źle skończyć jakimś złamaniem innego tego typu rzeczami, więc generalnie schodzimy dzikowi z drogi, schodzimy w bok. Dlatego, jeżeli rusza w pogoń za nami? Znaczy, schodzimy w bok, a nie uciekamy, tak? To jest bardzo ważne, bo rzeczywiście jak zaczynamy się ruszać, większość zwierząt ma tak przystosowany wzrok, że mniej reaguje na coś, co stoi, a dużo bardziej reaguje na coś, co się rusza. Tak? Więc w momencie, kiedy się ruszamy, kiedy zaczynamy uciekać, no to zaczynają nas gonić, więc tego nie robimy. Dziki mają taką właściwość, że biegną prosto i mają kłopoty ze skręcaniem. Jak ktoś oglądał Asterixa i Obelixa, to tam właśnie dziki się zachowują tak jak normalnie dzik. Więc schodzimy dzikowi z drogi. Jak pan stał na drodze leśnej, trzeba było zrobić dwa kroki w bok. No ale zastygłem, więc no, trudno mi było, tak na mnie spojrzał ten dzik przez zarośla, bo w dodatku tam jeszcze były dwa młode, one się bawiły i ja tak zaintrygowany tym, co tam się w tych krzakach dzieje, zobaczyłem, zwróciło to moją uwagę, no i tam wielki dzik. Tak, ich mama i to jest sytuacja najbardziej niebezpieczna, bo wiadomo, że każda matka będzie bronić swoich dzieci. Czyli najlepiej gdzieś tam się skryć i zejść dzikowi z oczu, tak jak pani dokładnie wspomniała. Tak. Dobrze, pani doktor, to jeszcze o tych grzybach, bo za chwilę być może amatorzy też ruszą na szlaki leśne, będą zbierać grzyby, znowu będą w internecie informacje o tym, że po wygotowaniu muchomora będzie można stworzyć z niego magiczny eliksir, no i niektórzy być może trafią niestety do szpitala. Jakie grzyby zbierać? Zasada jest prosta, te, które znamy. Dlatego większość z nas zbiera podgrzybki, prawdziwki i najczęściej na tym kończy. No może jeszcze maślaki, bo one są bardzo charakterystyczne. Można się tego nauczyć. Mamy wiele różnego rodzaju przewodników, atlasów. Na stronach Lasów Państwowych mamy to w wersji elektronicznej, więc można sobie ściągnąć na komórkę. Kolejna rzecz, jak nie jesteśmy pewni, to w sanepidach można zanieść i nam sprawdzą, co to za grzyb, pod warunkiem, że mieszkamy w dużym mieście oczywiście. A jak nie jesteśmy pewni, to po prostu wyrzućmy. Albo nie zbierajmy i nie sprawdzajmy, czy to na pewno było jadalne. I pamiętajmy także o tym, że w lesie jesteśmy gościem i nie dokarmiajmy zwierząt. Jeżeli nawet gdzieś tam się zbliżymy do nich i chcielibyśmy się czymś podzielić, na przykład kanapką. Oczywiście. Dla mnie to jest tak oczywiste, że nawet o tym nie wspomniałam. Ale myślę, że warto, bo takie przypadki się zdarzają. Doktor Anna Wierzbicka, biolog i leśnik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, była naszym gościem. Pani doktor, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem tej miłości ponad miarę, aby się zapomnieć. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przetaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Patrzą pod napięciem w oczy swoich gwiazd, gdy dopada handra, wtedy wszystko iskrzy, a powietrze elektryczne. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, tacy niewidoczni na początku dnia, noszą fajne włosy i dusze artystów, które im rozkwitną. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu, kiedy nic nie widzi zagoniony świat, biegną by się spotkać na ciemnych półpiętrach, gdy pragną bliskości i szczęścia. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, znają swe oddechy i nie jeden raz ręce w ich kieszeniach mogą czynić cuda, mogą się zapomnieć. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. Trzeci Polskiego Radia. Jeśli chodzi o dokarmianie zwierząt, to niestety to się dzieje. Ostatnio lis wszedł do kwatery w Czasowiczów i czekał ewidentnie na posiłek. Niektórzy niestety to robią, a zwierzęta bardzo szybko się do tego przyzwyczajają. No i niestety takie zwierzę może też wystraszyć w Czasowiczów. Słuchacz. Panie redaktorze, kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. No tak, z Akademii Pana Kleksa, zdaje się, tam była taka piosenka. Warto pamiętać, ale czasami człowiek jednak zastyga. 2 2 7 3.